صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جگا نہیں وہ کمال حسن جہانگی یہی پول خار سے دور ہے یہی پول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلو علیہ زبان وہ سوخر ہے جس میں سوخر نہ ہو وہ سوخر ہے جس میں سوخر نہ ہو وہ بایا ہے جس کا بایا ہے صلو علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دربے مصطفى عرب کے بڑے بڑے مصطفى عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی صلو علیہ وآلہ بس ایک جادو جگا پیدا کروں تیرے نام پہ جا پیدا کروں تیرے نام پہ جا پیدا بس ایک جا پیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو مد اگلے دمل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مد اگلے دمل رضا کرو مد بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ